ุปมาด้วยนายกองเกวียน2คน430บพิตรถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพขอยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณ1,000เล่มเดินทางจากแคว้นทางทิศตะวันออกไปยังแคว้นทางทิศตะวันตกขณะเมื่อเดินทางไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในหมู่เกวียนนั้นมีนายกองเกวียน2คนมาคุมเกวียนคนละ500เล่มนายกองเกวียนทั้ง2คนนั้นปรึกษากันว่ากองเกวียนนี้เป็นหมู่ใหญ่มีเกวียน1,000เล่มเวลาที่พวกเราเดินทางรวมกันไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีพวกเราควรแยกกองเกวียนนี้ออกเป็น2กลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละ500เล่มจึงตกลงแยกกันเป็น2กลุ่มกลุ่มละ500เล่มนายกองเกวียนคนหนึ่งบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากขับเกวียนล่วงหน้าไปก่อนเมื่อได้ไป 2-3 วันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแล่งธนูพัดดอกโกมุตมีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนตมสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมบุรุษนั้นตอบว่าใช่ครับหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้รวดเร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากลำดับนั้นนายกองเกวียนเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุษนี้บอกว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าจงขับเกวียนเบาไปเถิดพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าขับเกวียนเบาไปแต่ไม่ได้พบเห็นหญ้าฟืนหรือน้ำแม้ในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สี่แห่งที่ห้าแห่งที่หกแห่งที่เจ็ดก็ไม่พบจึงถึงความวอดวายด้วยกันมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกองเกวียนนั้นถูกอมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียหมดเหลือแต่กระดูกต่อมาเมื่อนายกองเกวียนคณะที่สองรู้สึกว่าเวลานี้กองเกวียนคณะแรกได้ออกเดินทางไปนานแล้วจึงบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากแล้วขับเกวียนไปเมื่อไปได้2-3วันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแล่งธนูทัดดอกโกมุตมีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนตมสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมบุรุษนั้นตอบว่าใช่ครับหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถอะเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้รวดเร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากลำดับนั้น นายกองเกวียนเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุษนี้บอกว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวไม่ต้องลำบากท่านทั้งหลายบุรุษผู้นี้ไม่ใช่มิตรหรือญาติสาโลหิตของพวกเราพวกเราจะเชื่อเขาได้อย่างไรพวกท่านไม่ควรทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าจงขับกองเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาเถิดพวกเราจะไม่ทิ้งของเก่าพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วขับเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาพวกเขาไม่พบหญ้าฟืนหรือน้ำในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สี่แห่งที่ห้าแห่งที่หกแห่งที่เจ็ดก็ไม่พบเลยเห็นแต่กองเกวียนคณะแรกซึ่งถึงความวาดวายและเห็นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในกองเกวียนนั้นซึ่งถูกอมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียทั้งหมดเหลือแต่กระดูกลำดับนั้นนายกองเกวียนจึงเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่านี้คือหมู่เกวียนคณะแรกนั้นได้ถึงความวาดวายทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนโง่เขลาถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในกองเกวียนของเราแล้วจงขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในกองเกวียนนี้ไปพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในเกวียนของตนขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในหมู่เกวียนนั้นเดินทางข้ามทางกันดารไปโดยสวัสดิภาพทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนฉลาดวาพิตรพระองค์ทรงโง่เขลาไม่ฉลาดทรงแสวงหาโลกอื่นโดยไม่ถูกวิธีจะถึงความพินาศก็เช่นเดียวกับนายกองเกวียนคนแรกนั่นแหละพวกคนที่เข้าใจว่าทิฏฐิของพระองค์ควรฟังควรเชื่อถือเหล่านั้นก็จะถึงความพินาศเหมือนกันฉะนั้นพระองค์โปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานเลย431ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าปเสนที่โกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าพยาสิทรงมีวาทะอย่างนี้ทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าพยาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข็งดีอุปมาด้วยคนทูลห่ออุจจาระ432บอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีบุรุษผู้เลี้ยงสุกรคนหนึ่งออกจากหมู่บ้านของตนไปยังหมู่บ้านอื่นเห็นอุจจาระแห้งจำนวนมากที่เขาทิ้งไว้ในบ้านนั้นจึงมีความคิดดังนี้ว่าอุจจาระแห้งมากมายที่เขาทิ้งนี้เป็นอาหารของสุกรของเราทางที่ดีเราควรนำอุจจาระแห้งไปจากที่นี้จึงปูผ้าห่มลงและโกยเอาอุจจาระแห้งจำนวนมากผูกเป็นห่อทูลเดินไปในระหว่างทาง เขาถูกฝนหายใหญ่นอกฤดูกาลตกรถเปลอะเปื้อนไปด้วยอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเล็บทูลเอาห่ออุจจาระที่ล้นไหลเดินไปชาวบ้านเห็นเข้าจึงถามว่าท่านบ้าหรือเปล่าเสียจริตหรือเปล่าทำไมจึงเปลอะเปื้อนด้วยอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเล็บทูลห่ออุจจาระที่ล้นไหลอยู่เล่าบุรุษนั้นตอบว่าพวกท่านต่างหากที่บ้าพวกท่านต่างหากที่เสียจริตความจริงอุจจาระเป็นอาหารของสุกรของเราบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกันกับบุรุษผู้ทูลห่ออุจจาระเดินไปนั่นแหละพระองค์โปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลย433ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าพยาสิทรงมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าพยาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข็งดีอุปมาด้วยนักเลงสกา434บอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วนักเลงสกา2คนกำลังเล่นสกาคนหนึ่งกลืนเบี้ยที่ทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าอีกคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยท่านชนะอยู่ฝ่ายเดียวจงคืนลูกสกาแก่เราบ้างเราจะเส้นบูชานักเลงสกาคนนั้นรับคำแล้วมอบลูกสกาคืนต่อมานักเลงสกาคนที่สองเอายาพิษทาลูกสกาแล้วบอกว่ามาเถิดเพื่อนเราจะเล่นสกากันต่อนักเลงสกาคนแรกรับคำแล้วแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาทั้งสองก็เล่นสกากันต่อแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรกก็ยังกลืนเบี้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่านักเลงสกาคนที่สองเห็นนักเลงคนแรกกลืนเบี้ยที่ทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าแม้ครั้งที่สองจึงได้พูดกับนักเลงสกาดังนี้ว่าคนกลืนลูกสกาเคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเจ้านักเลงชั่วเจ้าจงกลืนเข้าไปพิษร้ายแรงจะออกฤทธิ์แก่เจ้าภายหลังบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับนักเลงสกานั่นแหละโปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลย435ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าพยาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าพยาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะยึดถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เ พราะความแข็งดีอุปมาด้วยคนห่อเปลือกปาน436ท่านพระกุมารกัสสปะถวายพระพรว่าบพิตรถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วณเมืองแห่งหนึ่งสหายผู้หนึ่งเรียกสหายมาบอกว่ามาเถิดเพื่อนเราจะเข้าไปยังเมืองนั้นบางทีจะได้ทรัพย์ในเมืองนั้นบ้างสหายคนที่สองรับคำของเพื่อนแล้วพากันเข้าไปยังชนบทถึงถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นเปลือกปาล์มที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกบอกสหายคนที่สองว่าเพื่อนเอ๋ยเขาทิ้งเปลือกปาล์มไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงผูกเปลือกปาล์มนี้หนึ่งมัดเราจะผูกอีกหนึ่งมัดเราสองคนจะช่วยกันขนเปลือกปาล์มนี้ไปสหายคนที่สองรับคำและผูกเปลือกปาล์มหนึ่งมัดแล้วต่างก็ช่วยกันหอบเปลือกปาล์มเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นได้ปาล์มที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเอ๋ยเราจะปรารถนาเปลือกปาล์มไปเพื่ออะไรนี้ได้ปาล์มที่เขาทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงทิ้งมัดเปลือกปาล์มเสียเถอะเราก็จะทิ้งเหมือนกันเรามาช่วยกันนำมัดได้ปาล์มไปเถิดสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราหอบมัดเปลือกปาล์มนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ละทิ้งท่านจงทราบเถิดลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดเปลือกปาล์มแล้วนำมัดได้ปาล์มสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นภาพปาล์มที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเราปรารถนาเปลือกปาล์มและได้ปาล์มไปเพื่ออะไรนี้ภาพปาล์มที่เราทิ้งไว้มากมายถ้าเช่นนั้นท่านจงทิ้งมัดเปลือกปาล์มนั้นเสียเราจะทิ้งมัดได้ปานเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนำมัดผ้าปานไปเถิดสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราหอบมัดเปลือกปานนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละท่านจงทราบเถิดลำดับนั้นสหายคนแรกทิ้งมัดได้ปานแล้วนำมัดผ้าปานไปสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกสายหนึ่งได้เห็นเปลือกไม้โขมะที่เขาทิ้งไว้มากมายได้เปลือกไม้โขมะที่เขาทิ้งไว้มากมายผ้าเปลือกไม้โขมะที่เขาทิ้งไว้มากมายลูกฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายได้ฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายผ้าฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายเหล็กที่เขาทิ้งไว้มากมายโลหะที่เขาทิ้งไว้มากมายดีบุกที่เขาทิ้งไว้มากมายสำริดที่เขาทิ้งไว้มากมายเงินที่เขาทิ้งไว้มากมายทองที่เขาทิ้งไว้มากมายในที่นั้นสหายคนแรกจึงบอกสหายอีกคนหนึ่งว่าเพื่อนเอ๋ยเราจะปรารถนาเปลือกปาล์มได้ปาล์มผ้าปาล์มเปลือกไม้โขมะได้เปลือกไม้โขมะผ้าเปลือกไม้โขมะลูกฝ้ายได้ฝ้ายผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกสำริดหรือเงินไปเพื่ออะไรกันนี้ทองที่เขาทิ้งไว้มากมายท่านจงทิ้งมัดเปลือกปาล์มเสียเถิดเราก็จะทิ้งห่อเงินเหมือนกันพวกเรามาช่วยกันนำห่อทองไปเถิดสหายคนที่สองตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเราหอบมัดเปลือกปาล์มนี้มาตั้งไกลอีกทั้งมัดไว้เรียบร้อยดีแล้วเราจะไม่ทิ้งละ ท่านจงทราบเถิดลำดับลันสหายคนแรกทิ้งห่อเงินแล้วนำห่อทองไปสหายทั้งสองพากันเข้าไปยังหมู่บ้านของตนของตนในบรรดาสหายทั้งสองคนนั้นคนที่หอบมัดเปลือกป่านไปไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาบิดาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากบุตรภรรยาไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากมิตรอมาตย์อีกทั้งไม่ได้รับความสุขสมนัสที่เกิดจากการหอบเปลือกป่านนั้นส่วนสหายอีกคนหนึ่งที่นำห่อทองไปได้รับความชื่นชมยินดีจากมารดาบิดาได้รับความชื่นชมยินดีจากบุตรภรรยาได้รับความชื่นชมยินดีจากมิตรอมาตย์อีกทั้งได้รับความสุขสมนัสที่เกิดจากการนำห่อทองนั้นบพิตรพระองค์ก็เช่นเดียวกับบุรุษผู้ขนมัดเปลือกปานไม่เกื้อกูลนั่นแหละพระองค์โปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลย